Сонца стамлёна кранулася сіняга ад смугі зарэчнага лесу. Чыстае неба паглыбела, на горад апускаецца вечар, і ў садзе густее сутоння. Ён выходзіць з зялёнага прыцемку на высокі бераг, па шырокай двінскай роўнядзі, у дзень серабрыста-сонечнай, а цяпер цёмнай, быццам навальнічная хмара, ідуць плыты. На плытах стаіць з бусакамі ў руках колькі людзей у белых кашулях і белых высока падкасаных портках. Хтосьці заўважае чалавека на строме і, паказваючы на яго, крычыць астатнім. Асначы паварочваюць твары, глядзяць у гору, і ён, вітаючы гэтых мужных людзей, ужо яго падданых, падымае руку і нават крыху здзіўляецца, не чуючы в адказ «Віва імператор!». Сам сабе усміхаючыся, ён бачыць, як асначы нечакана хутка вяртаюцца да сваіх клопатаў, спрытна ўправляючыся з вялізнымі бусакамі. Яны і не здагадваюцца, хто глядзіць на іх з-пад старога ясеня на строме. Замест прывітальных крыкаў знізу даносіцца песня. Доўгая чарада плытоў хаваецца за рачным паваротам, знікае з вачэй вогнішча на апошнім плыце, дзе гэтыя простыя людзі гатуюць сабе простую вячэру. Дзвіна нясе іх далей, а ў наструненым і чуйным вечаровым паветры яшчэ лунае іхняя песня. Зліваючыся з небам і з бяздоннай ракой, яна гучыць працяжна і журботна, і ў адначас ён чуе ў ёй нешта пакрыёма пагрозлівае. Відаць, ад песні на незразумелай мове, ад народжанай ёю няўцямнай трывогі, вогкі ветрык, што цягне ад ракі, здаецца яму зусім халодным. Мой імператар, чуе ён і знячэўлена паварочваецца на знаёмы голас. Пад ясенем стаіць безыменная жанчына з віленскай ночы. Яна з'явілася так раптоўна, як магла б, напэўна, прыйсці да чалавека, саслізнуўшы з пераплеценых галінаў сама дрыяда. «Як вы сюды трапілі?» – пытаецца ён. І сэрца пачынае абдымаць струмок радасці. Заміж адказу – усмешка. Яна такая самая, і фрызура, і белая сукенка з лёгкай палярынаю, в руцэ букетик дробных блакітных кветак з жоўтымі вочкамі. «Як вам удалося прайсці праз варту?» «Я сказала, што вы мяне чакаеце». «Вы сказалі праўду?» Той раз яна дапамагла яму пазбыцца паняверкі. Які падарунак ён атрымае сёння? Зрэшты, падарунак? Ужо само яйнае з'яўленне, такі неспадзяваны працяг песні плытагонаў. Яму адно здавалася, што ён забыў яе. Ён чакаў сустрэчы. Ён хацеў ведаць, прыйшла яна сама, ці хтосьці прыслаў яе. Хацеў даведацца, хто яна. Жанчына так чулліва спрабавала выконваць ролю заступніцы свайго народа. Хацеў паглядзець у зялёныя вочы. Ён ужо чуе гукі і пахі іх першая ноч і прачувае ноч сённяшнюю. Ён успамінае яе цела. «Як называюцца вашы кветкі?» — гаворыць ён, каб запоўніць перерву. «У народзе іх завуць жабіны вочкі. Правдападобныя?» Вы так лёгка апрануліся. Хадзім у дом. Ён падае ёй руку, яны ідуць да палаца. Вокны прытульна свецяцца. Над садам песціцца сярод першых зорак шчарбаты луідор месяца, і ад дрэваў кладуцца на сцежку вычварныя цені. Каля ўвахода іх сустракае ад'ютант. Імператар не можа зразумець, чаго ў вачах у ад'ютанта болей, ухвалы ці здзіўленнем. Але хіба не ён загадаў прапусціць госця ў сад? Яны, як і першы раз, вячэраюць удваіх. Бязгучна і непрыкметна з'яўляюцца, знікаюць слугі, у збанку помач з вазаю поўнай садавіны мініяцюрны букецік яе жабіных вочак. «Расія будзе ўпакораная!» Ён падымаецца ад стала і пачынае хутка пахаджваць ад вакна да дзвярэй. «Расія будзе ўпакораная!» Адрывіста гаворыць ён. «Я іду на Смаленск, потым я вазьму Москву. Гэта будзе ўдар в самае сэрца Расіі!» Ён ледзьве стрымліваецца, каб не сказаць, што на сваёй мапе пазначыў ужо стрэлкамі паход на Індыю. І яна маўчыць. Маленькая рука цягнецца да вазы і бярэ чорную ад спеласці вішню. Яе маўчанне злёгку бянтэжыць яго. Напэўна, зараз ён пачуе нешта з таго, што ўжо чуў у Вільні. О, гэтая роля ратавальніцы, але няхай. Такая яна яшчэ больш жаданая. Ён гаворыць пра баі пад Астроўным і Лучосай, пра бессонныя ночы, узнагародаю за якія будзе сённяшняя ноч у гэтым утульным палацы над Дзвіною, па якой недзе далёка плывуць пад начным небам са сваёй трывожнаю песняй «Асначы, вы не думалі, — нарэшце загаварыла яна, — чаму так адчайна біліся царскія палкі пад Астроўным? Там служаць пераважна віленцы і віцябчане. Гэта благі знак, мой імператар. Так, ён не памыліўся. Вы збіраецеся ісці на Москву? Зусім недавно я чула ад вас іншае. Вы прысягалі, што не пойдзеце сёлета далей Беларусі. Вы памятаеце? Я нагадаю вам вашыя словы. Ісці сёлета далей тое самае, што самахоць ісці насустрач гібелі. Ён смяецца. Яна зноў у сваёй ролі. На вайне, моя дарагая, абставіны могуць змяніцца імгненна, так як налятае віхура. Мой імператар, калі вы і цяпер не падтрымаеце імкненне маёй краіны да волі, калі не дасце згоды на федэрацыю княства і кароны, вы здратуеце не толькі нашы і панадзеі, вы перакрэсліце і свае. Як яму надакучылі гэтыя размовы пра аднаўленне федэрацыі, пра незалежнасць, ад іх ужо даўно цягне на позіхі. Вы забываецеся, што за паўтара месяца я вызваліў усю вашу краіну ад расейскага прыгнёту. І каб мы не забываліся пра гэта, запатрабавалі апрача новых падаткаў сплаціць вам усе нашы старыя даўгі цару. Хіба вы не ведаеце справядлівасці гэтых даўгоў? Хіба не ведаеце, што падаткі ў нашых губернях былі ў 5 разоў цяжэйшыя, чым у Расіі? Як ёй пасуе хваляванне і бледны румянак на шчоках, ён сочыць ужо не столькі за яе словамі, як за ёю самой. Ягонай арміі трэба надзейны тыл. Яна клапоціцца пра яго тыл. Брава! Сяляне чакаюць скасавання прыгону, як у Польшчы. Ён вымагае бясконцых паставак фуражу, харчу. Пад выглядам ахвяраванняў жаўнеры бяруць з кожнага двара па два пуды сена і саломы і па пяць жыта і аўса. Яна недрэнна дасведчаная. Мой імператар, цярпенне ў сялянаў канчаецца. Яны хутка падымуць зброю супроць вас. Няўжо яна сапраўды лічыць, што ў гэтай правінцыі, на краі цывілізаванага свету, а мо пасля 40 гадоў расейскага панавання, ўжо і за межамі цывілізацыі, няўжо яна верыць, што менавіта тут можа вырашацца лёс Еўропы і ўсёй айкумены? Якая яна мілая зараз, калі ад хвалявання ці ад гневу ў яе заірдзеліся не толькі шчокі, але і вушкі. Ён чуе знаёмы пах дыму, што струменіць ад ейных валасоў. Мая дарагая палітыка і яе працяг вайна не для жаночых галовак. Таму я схіляюся перад вашаю мудрасцю. Да любог, вы з поспехам маглі б замяніць сяго таго з маіх маршалаў. Ён цалуе ёй руку і глядзіць у зялёны бурштын з чорнымі іскрынкамі. Паверце, я не забыўся ніводнага свайго слова і не адмаўляюся ад іх. У гонар нашай сустрэчы, у гонар ночы, якую вы мне падорыце, я зраблю Віцебск сталіцаю заваяваных земляў. Слугі пакінулі іх. Цяпер яны самі. Ён, імператар Еўропы, яна, безымянная жанчына, адна з мільёнаў яго падданых, робяцца слугамі і падданымі ночы. І зноў пах дыму, пах і смак суніцаў. І цёмная начная рака, што плыве за вокнамі у невядомасць.